Yani Kur'an inerken mutlaka hayatın içerisinde birebir bir yerleri inşa ediyor. Ya zihni inşa ediyor, ya aklı inşa ediyor, ya iradeyi inşa ediyor, ya vicdanı inşa ediyor, ya hayatın içinde Şahsiyeti. aileyi inşa ediyor, aileyi, ya akideyi inşa ediyor, ya insanlığı, vicdanı inşa ediyor. İşte yetimler hakkındaki ayetler. Yetimler hakkındaki ayetler, sureler, bakınız, ilk dilime aittir. Mekke'nin 13 yılını 3'e ayıralım, 3'e bölelim, 4'er yıldan ilk dilime aittir. Çok ilginç değil mi? Yani daha birçok farz hakkında ayet inmemiş, birçok ibadet hakkında ayet inmemiş, birçok haram hakkında ayet inmemiş. Ama yetimler hakkında bombardıman, ayetler iniyor. İşte Duha suresi, işte Beled suresi, işte diğerleri. Yani nedir bu? Aynı zamanda Kur'an'ın bir öncelik sırasının da olduğunu gösteriyor. İnsan olun diyor insan. Eyvallah. İnsan olun. Vicdansızsanız eğer dindarlığınızın çek kuyruğundan 5 para etmez. Yani lanet olsun sizin namazınıza diyor muhataplarına. Onların da salatı var. Onlar da bir namaz kılıyorlar. Ama lanet olsun diyor. Niye diyor? İnsan değilsiniz diyor Maun suresinde. Asgari insanlık görevini yapmıyorsunuz. Yetimi gözetmiyorsunuz. Açı doyurmuyorsunuz. Düşmüşü kaldırmıyor. Aksine düşene vuruyorsunuz. İnsan değilsiniz. Bir de Kabe'nin Rabbine kulluk ettiğinizi, hacıları doyurduğunuzu, ibadet ettiğinizi onunla bununla hava atıp dindarlık satıyorsunuz. Lanet olsun sizin dindarlığınıza diyor. Söyleyin bunu o gün mü diyor sadece? Biz diyoruz ki bunu bugün de diyor. Bugün de diyor Kur'an. Eyvallah. Bu ayetler, bu sure orada kalmadı. Bu sure müzeye kalkmadı. Bu surenin işi bitmedi. Bu sure geri çekilmedi. Dolayısıyla aynen bugün de Müslümanlara hitap ediyor.